Замок Гарадзенскі. Смерць у 1389 годзе Дмітрыя, князя маскоўскага, празванага Данскім, і у князяванні ягонага сына Васіля сталася для Вітаўта знакам, што рашучая хвіліна наступае. Маскавіты не выступяць супраць княства, наадварот. Васіль здольны даць колькі зможа жолдакаў для змагання з Ягайлам. І баярства не будзе супраць. Ён звязаны заручанымі з Софій і павінен дапамагчы свайму будучаму цесцю. Магчыма, дасць вое ўсе ў рукоў. Яны добра б'юцца і не бягуць з поля бою. Жолдакі-салдаты, сеўрукі або северане, славянскае племя. Вайна была непазбежнай. Ягайла адказаў на ягоны братэрскі ліст чорнай справай, смерцю пасла, баярына кучкі, а гэта лічыцца ганьбай ва ўсім свеце. Так што і ў княстве такі ўчынак будзе выглядаць як аб'яўленне вайны яму, Вітаўту. А гэта важна, не ён учыняе звады, як гавораць пра тое ў кароне. Нават родзіч Януш Мазавецкі, жанаты сястрой Данутай, наўрад ці аспрэчыць яго права на помсту Ягайлу. Важна было і тое, што яго падганялі як князі гальшанскія, так і іншыя незадаволеныя, браты Жыгімонт ды Войдат Іван, Леў Друцкі ды мноства больш дробных баяраў, які таксама былі незадаволеныя тым, што Ягайла пачынае скакаць пад дудку Кракава і парушыў пагадненні аб самастойнасці БКЛ. Прыслаўшы на вялікакняскі стол чужынца, які не надта лічыцца нават з братам караля Скіргайлам. Гатовы дапамагчы яму і крыжакі, Вітаўт доўга абдумаў гэтую магчымасць. Ён добра памятаў, як і ўсе іншыя ў княстве, чым скончылася прызванне Конрадам Мазавецкім крыжацкага ордэна дзеля барацьбы з прусамі. За гэты час ордэн не толькі прылучыў да сябе землі прусаў, але і стаў пагражаць самой Польшчы і Конраду. Як крыважэрны цмок, што не задавальняецца нічым, працягваў расці, падбіраючы пад сябе ўсё, што злабела, хаця на нейкі момант. Амаль 6 гадоў таму, у 1384 годзе, ён сам ужо заключаў дамову з ордэнам, пачынаючы сваё першае змаганне за вялікакняскі стол. Тады умовай дапамогі яму была жмуць, якую саступаў крыжакам у вечнае карыстанне. І тое, што пасля пачало тварыцца на зямлі жмудзінаў, вытрываць ён не мог. Знішчалі цэлы народ, вызваляючы жыццёвую прастору для іншапляменнікаў. Жмудзінаў чакаў лёс прусу, якіх тэўтонцы вынішчылі амаль без астатку, зламаўшы хрыбет некалі магутнаму племені, якога гэтак баяліся палякі. Праўда, у гародні, якою валодаў Вітаўт, прусу моцна не любілі. Тут яшчэ жыла памяць аб тым, як амаль 100 гадоў таму, у 1284 годзе, пры нападзе на горад магістра тэўтонцаў Конрада Тырнмерга, яго войску адчынілі вароты два браты з племені прусаў, які знайшлі ў горадзе абарону і прытулак ад заваёўнікаў. Да ягоная Вітаўтава маці была жамойткай, і плата за крыжацкую дапамогу ў нейкі момант залася яму празмернай, ён не вытрымаў. Ён тады разарваў гэтую дамову, збег ад ордэна назад у княства і папаліў шмат крыжацкіх замкаў. У немцаў добрая памяць, яны на тое не забыліся, але сёння ім патрэбны саюзнік, каб аслабіць Польшчу. Яму ж трэба аслабіць Ягайлу, каб ён выпусціў з рук лейцы, якія захліснулі княства і цягнуць яго растварыцца ў іншай дзяржаве. Вялікае княства літоўскае стваралася крывёй бацькі Кейстута, дзядзькі Альгерта і дзеда, вялікага Гедзіміна, потам і высілкамі некалькіх пакаленняў. І таму ён мусіць на нейкі час быць разам з адвечнымі ворагамі бацькаўшчыны. каб па іх шчытах і панцырах узабрацца на вяршыню і скінуць з роднай зямлі чужыя путы. У Мальберг Марыенбург паехаў дамаўляцца разам з Марквардам Зальцбахам, якога давялося з пашанай адпусціць з палону яго родны брат Войдат, у праваславі Іван, былы навагародскі князь. На новае пагадненне з немцамі было вырашана сабрацца ў прыналежнай яму горадні, у замку Вітаўта. Ён асабліва настойваў на гэтым. Замак гэты, некалькі разоў разбораны і перабудаваны, усё яшчэ лічыўся адной з самых непрыступных цвержаў Еўропы. Рыцары і прускага, і лівонскага ордэнаў раз за разам спрабавалі яго ўзяць прыступам, але маглі бурыць толькі прыгарады. Вітаўт быў яшчэ падлеткам, калі пад вясну 1364 года гародню спрабавала браць войска графа фон Ханаў, якога суправаджалі 40 князёў. Было там і колькі ангельскіх рыцараў, якія ваявалі пад сцягамі святога Георгія. Ды толькі пацярпелі няўдачу і яны, як і зусім нядаўне, усяго 11 гадоў таму назад, паход ужо 2000 рыцараў з Аўстрыі і іхніх сяброў з усяе Еўропы. Там у абароне разам з бацькам быў і ён, ужо маль 30-гадовы вой, якому кейс тут адкрываў таямніцы замка з яго падземнымі хадамі да Нёману, зробленымі яшчэ ў часы Давыда Гарадзенскага, на якога так хацеў быць падобным юны Вітаўт. І для свайго ўладання ён зрабіў усё, што мог, для таго, каб сэрца гародні, яго замак, стала яшчэ мацнейшым. Вежа была надбудаваная, сцены умацаваныя вялізнымі валунамі і цэглай. Ва ўсе нялёгкія часы, асабліва калі быў у ад'ездзе, варта было заплюшчыць вочы, як узгадвалася ўзвышша над Нёманам, у якой нібы угрызліся 4 вежы, сценамі агарадзіўшы ўсю тую строму. Галоўная, прыўваходная, самая высокая, як старэйшая сястра, дае прыгарнулася двухпавярховая будыніна з тоўстымі сценамі, князькае жытло. Раніцы промні сонца падаюць проста ў вакно лажніцы, і далёка навокал, за гарадзенам, бачная даліна, якая ўвесну дыхае маладой травой, а ў жнівні спелым жытам, дзе сінія звівы бурлівай ракі здаюцца прыхаматлівай стужкай. Насупраць, на захадзе, за глыбокім абрывістым ровам можна ўгледзець калошскую царкву, і гулкі галаснікі адгукаюцца на самы ціхі шэпт. Калі ж глядзець з вежы ўніз на Нёман, то здаецца часам, нібы ты узабраўся па лесвіцы ў неба. Такая вышыня ажно кружыць галаву. Не дзіва, што ворагам, якія спрабуюць ускараскацца на гэтую галавакружную вышыню, даводзіцца несалодка. Таму замак быў ягонай апорай, напамінкам, непрыяцелем альбо і сённяшнім часовым сябрам. У яго заўсёды будуць сілы, каб адбіцца ад саюзнікаў, калі яны уздумаюць згуляць з ім у тую гульню, у якую гулялі з прусамі. Вітаўт прыехаў у свой улюбёны замак загадзя за тыдзень да абумоўленай даты сустрэчы з рыцарамі ордэна. Яна была прызначана на студзень, дня 19-га. Цяпер узімку вятры яростна шкуматалі князькія сцяжкі на вежах, пад белым покрывам спала даліна, і снегам быў прымецены закуты ў лядовы панцыр Нёман. Пад сценамі снегу амаль не было, толькі там-сям тырчалі голыя сцябліны быльнягу, ды шэрыя пласціны лёду выблісківалі пад скупымі промнямі нядоўгага сонца. У княцкіх пакоях было цёпла, слугі, нарэшце дачакаўшыся гаспадара, лёталі, як пчолы, ля вулля ў летні дзень. Усё было чыста вымыта, з гальнё вышараваная дубовая падлога жаўцела ў святле дня, і парыпывала пад нагамі. Кафляныя печы зялі беллю. Ды справа ўсё роўна заставалася шмат. Трэба было перагледзець дамовы ранейшага 1384 года, разам з братамі прадумаць увесь рытуал сустрэчы. Каго дзе пасадзіць падчас перамоваў і падчас вячэры, каго размясціць у якіх пакоях бліжэй і далей да княжскай лажніцы, чым упрыгожыць парадную залу, як правесці агульнае набажэнства. Упершыню ў гісторыі ордэна вялікі магістр прыязджаў у гарадзенскі замак, і Вітаўт добра разумеў, якім рэхам адгукнецца гэты прыезд у Еўропе, у Рыме. Таму загадаў кашталяну замка уважліва агледзець усе сцены і самыя далёкія пакоі, каб не засталося дзе бажніцы ці выявы з ранейшымі паганскімі багамі Перуном, Святавітам, Мокашу ды любімым матчыным Мядзінам. Нават і з таго часу, як Вітаў прыняў хрост, ён не надта выганяў са свайго жытла дарагіх яму з дзяцінства босстаў, але тут выпадак асаблівы. Пабачыць які-небудзь лядашчы рыцар, дзе ў клідорнай нішы каменна выяву рода, увесь заходні свет будзе казаць, што хрысціянства князя несапраўднае, а значыць, будзе падстава для новых войнаў і нападаў. Уже на трэці дзень ягонага прыезду сталі прыбываць госці, найперш з аддаленых замкаў. Комтур Генрых Клей з Марыенвердера, комтур Дытрых Крусце з крэпасці Юрбарх у Жамойці са слугамі, ды даволі нязначны рыцар з Кёнігсбурга Шомберг, які, на здзіўленне, добра ведаў мову ліцвіноў. Комтуры адразу ж пацікавіліся вывадкай коней і залы для фехтавання, а Шомберг пазнаёміўся з дзецьмі Вітаўта Іванам і Юрыем і стаў бавіць час у паходах па гародні, аглядаючы быццам з цікаўнасці вежы і брамы, а таксама і ўзбраенні вітаўтавай пяхоты. Затым з'явіўся комтур Арнольд Бурглен, які адразу ж зачыніўся ў сваім пакоі ды запатрабаваў прыносіць туды тры разы на дзень добрага гарадзенскага піва. Пасланец вялікага магістра Цольнера, брандербургскі комтур Марквард Зальцбах, прыехаў апошнім, амаль пад вечар 18 студзеня, у суправаджэнні Фамы Сурвілы, таксама даверанай асобы галавы ордэна. На пачатку перад замкавай брамай прапароў марознае паветра сігнал рыцарскай трубы, затым ударыў барабан. Гараджане, што беглі за рыцарамі ад самае гарадзенскае брамы, у адказ ледзь не заглушылі музыку крыкамі «Люба, Вітаўт, Люба!» пахвалой свайму князю, нібыта пратэстуючы супраць гасцей, але не асмельваючыся выказаць пратэст у голас. Многія тут удзельнічалі ў бітвах супраць тэўтонаў ці абараняліся ад іх у самым горадзе, таму так і не дачакаўшыся вітальных крыкаў у свой адрас, атрад прагрукатаў па імгненна апушчаным мосце ды апынуўся унутры двара, дзе іх сустракалі гаспадары. «Вось, камрад, мы нарэшце ў гэтым замку, які, памятаеш, колькі разоў дарэмна штурмавалі звонку», — звярнуўся Фама Сурвіла да Маркварда. «Што ж, галоўнае не сродак, а мэта, а мы тут, мы, выратавальнікі Вітаўта, і гэта найбольш важна. Спадзяюся, ён некалі таксама стане нашым, як і іншыя на гэтай зямлі», — адказаў яму комтур, задавальненнем аглядаючы двор і вежы, з якіх глядзелі на іх ліцвіны, былыя і, можа, будучыя ворагі. «Ніколі не бачыла, мабыць, з часу свайго існавання парадная зала гарадзенскага замка столькі важных асобаў ордэна. Правая палова залы была запоўненая белымі плашчамі з крыжамі. Леваруч сядзелі сямейнікі Вітаўта, жонка Ганна Святаслаўна, сястра Арынгала і дачка Софія, брат Жыгімонт з сынамі, за імі сядзелі князі і баяры вялікага княства, Іван Гальшанскі, Юры Белскі, Глеб Святаславіч, Осцік і іншыя менш значныя асобы, якія альбо падтрымлівалі Вітаўта ў барацьбе за ягоную дзядзізну, або пратэставалі супраць паглынання ВКЛ і праглі аднавіць яго сапраўдную незалежнасць. Дзядзізна дзядзічная, спадчына ад дзядоў. Твары ў іх былі невясёлыя, усе разумелі небяспеку дамовы з крыжакамі і спадзяваліся на тое, што княства ўсё ж зможа пасля перамогі стаць мацнейшым за ордэн і не даць яму прыглынуць сябе. Вітаўт, брат яго, Войдат Іван і Марквард Зальцбах, як асноўныя дамоўцы, сядзелі асобна, тварамі да прысутных. За імі сцяганосцы трымалі харугавы вялікага княства літоўскага, вершнікам на кані, пагоней, а таксама сцяг ордэна, дзе ярка вылучаўся чырвоны крыж на белым полі. Для кожнага з іх месціўся дзеяпісец, летапісец, з пергаментам і завостранымі пёрамі. Слугі трымалі на пагатоў чарніліцы і прылады для пісьма. І князь, і комтуры былі ў нечым падобныя, высокія, велічныя, спакойныя, аднак спакой гэты быў вонкавы. Фома Сурвіла быў унутрана напружаны і маркотны.